נתן לנו ברוך אשר בחר בנו תורת אמת ברוך אשר בחר בנו ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי או הקדוש ברוך הוא ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים היי די די לפני מלך שמו הקדוש הקדוש ברוך הוא איי איי אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו ואפס זולתו אין עוד מלבדו ואפס זולתו איי די די די די די די די די די די די די די די די די אין עוד מלבדו די די די די די אין עוד מלבדו די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו ואפס זולתו אין עוד מלבדו יהי רצון מלפניך אלוקה שתזכנו לגדל בנים ובני בנים אוהבי השם בנים ובני בנים חכמים ונבונים זרע קודש בשם דבקים בנים ובני בנים מאירים את העולם במעשים טובים ובתורתם תזכנו לגדל בנים יהי רצון מלפניך אלוהי שתזכנו לגדל בנים ובני בנים אוהבי השם יראי אלוקים בנים ובני בנים חכמים ונבונים זרע קודש בשם דבקים בנים ובני בנים מאירים את העולם במעשים טובים ובתורתם תזכנו לגדל שלום עליכם על כל הנביאים אליכם אוסף השם עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם השיעור שלנו להצלת כל עם ישראל בכל מקום שהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ישמור את כל עם ישראל מכל רע ויכניע תחתנו את כל שונאינו ובקשי רעתנו ויפר את עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם ולא תעשינה ידיהם תושייה אויבינו ושונאינו ילבשו בושת ועלינו ירחם הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל רע חרבם של כל שונאינו תבוא בליבם וקשתותם תשברנה וגבר ישראל וגבר ישראל וגבר ישראל וכן יהי רצון ונאמר אמן רבי ישי תשמעו דבר מה בילה לראיות יש ערב אמרי בינה הוא כשעלה לארץ הוא כותב בהקדמה לספר שלו שהוא סבל סבל מר ונמר איזה דברים הוא כותב שם הוא אומר ובעיקר שהוא הגיע לירושלים עיר הקודש כל הרפתקאי דעדו עלה בא לו הרבה בלגן בחיים כן? הוא מפרט שם דברים איומים הוא אומר ולמה? למה תושבי ירושלים לא כל כך קל להם, לא קל להם מאוד. אומר הרב, כיוון שכתוב במדרש, תושבי ירושלים נידונים בכל יום. זה לא רק כיפור. ירושלים נידונת בכל יום. הוא מביא גם כן ראיה מהגמרא, חוץ מהמדרש שהוא מצטט. אומר, כתוב הגמרא במסכת כתובות, הגמרא אומרת, אתו בירושלים יתוונה דקתוונה שעות. אומר, בירושלים ירקות כשהיו כותבים שטרות, שטר חוב וכל מיני שטר, היה כותב ביום שלישי, נניח ג' בחשוון, כן, שעה רביעית. למה? כי בכל רגע ורגע המצב בירושלים יכול להשתנות. בירושלים זה המקום היחיד בעולם שכותבים שעות בשטרות. באיזה שעה כתבת את השטר? מהרגע לרגע זה יכול להשתנות. אומר, למה? אומר הרב, כיוון שמלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שומר על הפלטין שלו. אומר, הקדוש ברוך הוא, כל הארץ, כל יהודי בכל מקום שהוא בעולם, שמשמור את עם ישראל מכל רע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לתושבי ירושלים, בניי היקרים, בנותיי היקרות, אתם בבית שלי. בבית שלי אפשר לעשות מה שאתם רוצים. איך הוא אומר? אי אפשר לעשות מה שאתם רוצים. שבוע שעבר איזה אצל איזה אדם גדול, אמר דבר מביל על הרעיון. מה הוא אומר? הוא אומר, אם נתבונן נראה, שיש מלחמה על הצביון של ירושלים. פעם מי שהיה רוצה, חז ושלום, ללכת בליל שבת לכל מיני מקומות וזה, עולה לאותו 40 דקות, 45 דקות, הולך לתל אביב, נגמר, בחילה מאנשי תל אביב, כן? אומר, היום הצד השני נלחם, מלחמות אדירות, לפתוח בירושלים עיר הקודש. כן? הוא אומר שכל מה שקרה, אם יתבונן, הוא אומר, זה סמוך שהתחילו להיפתח כל מיני מקומות בשבת, בחסות השלטונות. שתנו לזה גיבוי. השם שמור ועצין. וירושלים נידונת בכל יום. פתאום נפצח חומת השבת, עכשיו כבר בעזרת השם וכולם חזרו בתשובה שלמה, כן? הוא אומר, פתאום נפצח החומה הזאת, אומר, ואז הבורים הללו התחילו להשתולל. התחילו להשתולל, עכשיו בן אדם מגיד, טוב, אני אין לי חנות, אני אין לי עסק, בסדר, אני לא בתוך האשמה הזאת. רבי חגי, כל בן ישראל, כל בת ישראל, בירושלים עיר הקודש, יש להם אחריות. כל בן ישראל וכל בת ישראל. ואנחנו צריכים לעבוד משקל נגד. כן? עכשיו לאחרונה שלצרינו הרב, הרבה מאוד אנשים לא ידעו. ופתחו את העסקים שלהם בשבת. כן? שזה מה שנתן את הגיבוי לצרינו הרב, שמסננו נשאו ראש. אנחנו צריכים להיות משקל נגד. משקל נגד. לעשות הכל במסירות נפש לפני הקדוש ברוך הוא. לעשות הכל במסירות נפש. הכל כולל הכל. הכל. לפעמים אדם, בעיקר עכשיו בחורף, קשה עם העניין הזה של השינה. אבל יש לי רוצים עוד 10 דקות. עוד 10 דקות זה משמעותי בשבילו, או, כמה. אבל ב10 דקות האלה אתה תפסיד קדיש הודו, אתה תפסיד זמירות, אתה תגיע ומי שעושה מסירות נפש, קם מוקדם, ומתפלל מתחילת התפילה עד סופה, מה זה תחילת התפילה, רבי ראובן? ותתפלל חנה. לא מגיד הצעק אלוקינו מלוקי אבותינו. ותתפלל חנה, מהתחלת התפילה עד סוף לדוד השם הורי ואישי, וי"ג יקרים של תורתנו הקדושה ועשרה זכירות. זה מסירות נפש. לא הייתי רגיל לזה, אפילו שזה דין. זה דין, זה לא חומרה. אבל אנשים התרגלו, פה מקצר, פה נכנס. אם הוא הגיע בהודו להשם קרוב בישוב אדם תמר, והוא כבר מגיע מוצלש. ואם נתבונן נראה, זה לא יותר משבע, 8 דקות בסך הכל. הפרש בין זה לזה, עוד 8 דקות. ואדם לפעמים ממתין עם עצמו, ועוד פעם מתהפך לצד השני, לצד הרביעי, ואם זה בשבת בבוקר, בכלל. שינה בשבת תענוג, גם כן עובר לו בראש, כן? שינה בשבת תענוג, ועכשיו בשבתות של החורף, כמה צריך לדעת להיזהר. כמה בליל שבת של החורף צריך לדעת להיזהר. תרצה מה שתרצה, 9-10 כבר אתה במיטה. מה, 9-7? ועכשיו יש כאן מקדימה ומקדימה יותר, לא מנשה? 8 אנשים אחרי סעודה עוד מעט. הם מתהפכים, אל תתהפך לצד השני. תקום, אדם צריך לדעת לקום, למסור את התאווה של השינה הזאת, למסור אותה לקדוש ברוך הוא, להגיד ריבונו של עולם, זהו, אני הולך לעבוד אותך. לקום מוקדם, לקום מוקדם. רבותיי, כל מה שאנחנו נעשה במסירות נפש, ובעיקר בתאווה של השינה, כל מה שנעשה זה בא חשבון לפני הקדוש ברוך הוא. תראה לעצמי, אפשר לבטל עם זה פיגועים, אפשר לבטל את זה כל מיני מחבלים למיניהם שמנסים מפה ומשם, לבטל אותם מן העולם. אפשר לבטל. אה, לא שומעים. נו. נו, שומעים? די. ועכשיו? כן, השם שמח אתכם מרצון. עכשיו זה דור שמסירות נפש. הקדוש ברוך עכשיו לא רוצה מאיתנו קיום תורה מצוות. רוצה מאיתנו מסירות נפש. רבי חגי היית איתי? ברור העולם רוצה עכשיו מסירות נפש. אומר, אני רוצה, תעשה את המסירות נפש? אז המתאבדים האלה שעושים מסירות נפש לא יצליחו עלינו. כשאנחנו לחס שלום לוקים במסירות נפש ויושנים עוד קצת ובאים לתפילה בברוך שאמר, אז הם עושים מסירות נפש. מה תגיד היום להגיד לסורד? יש מי שבוא להגיד לך, אדוני, או שאתה חצון מתנצל או שאני יורד בך? אין את זה! אין את זה! מסירות נפש היום זה נקרא להקריב תאווה. מה יגידו לנו? אל תאכל! כזה כי צריך לאכול! אבל להגיד לאדוני, תקריב מהשינה שלך, תקום בזמן. תקום בזמן כדי להתפלל מההתחלה עד הסוף. אין לאחר לבית הכנסת. הזוהר הקדוש כותב, מי שמגיע מעשרה הראשונים לבית הכנסת, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עליו נאמר, ויקשב השם וישמע. כל מילה שהוא מוציא מהפה שלו בתפילה, הקדוש ברוך הוא מקבל, עשרה הראשונים בבית הכנסת. לא להפסיד את העשרה הראשונים. ואדם קשה לו, ומתהפך, ולפעמים הוא מזדרז, ואחרי זה מתאכזב, ומתבאס מעצמו, וחבל שעשנתי, וחבל שלא קמתי. אדוני, אחרי זה שומע שעה, שעתיים, שהשם ישמור ויציל, איזה בן עוולה, השם יאבד את כל המחבלים האלה מן העולם לאלתר יהי רצון, פתאום עשה ככה. כמה ניסים ראינו בפיגועי דקירה הללו, כן? וכמה לצערנו הרב ראינו שנפגעו. אז מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות רצוף ניסים? תעשה רצוף! ופיגוע הדקירה הזה, נס. זה נס, זה נס, זה פתאום שלושה דקורים. אחד הרוג, למה לא עשית אותם נס, ריבונו של עולם? תעשה מסירות נפש, אני אעשה נס. היום אנחנו נתבעים לא לקיים תורה ומצוות. בשלום אתה איתי? לא, לקיים במסירות נפש. היום זה צו השעה. רוצים שלא יהיה הרוגים, שלא יהיה פצועים, שלא יהיה דקירות בעם ישראל, תעשה מסירות נפש, תקריב את השינה, להקריב מהשינה שלך. תקום 10 דקות, 15 דקות לפני הזמן, תהיה מעשרה ראשונים בבית כנסת. להתחיל מי עוד יתפלל חנה. השם יודע כמה זה גשם, ובכך שאני אתחיל לרדת גשם. כשאדם מתעורר, אז הוא, כיף לו להתהפך לצד השני. כיף לו, הוא נהנה מזה עכשיו. אומר ישראל, העולם גינם. רק תחשוב, תחשוב, שהשם ייתן את הרפואה שלמה לנאור שלו בן רותי יהי רצון. אמן. תחשב על זה. לא רוצה להוציא, שיהיה רק בשורות טובות למשרד. אם אדם חס ושלום, היה מישהו במשפחה שלו, כן? לא ילד. זה אפילו אדם מבוגר. היית מתהפך לצד השני? ואנחנו יכולים למנוע את הפיגוע הבא שהם מתכננים עם מנע. לא יהיה פיגוע, לא יהיה דקירה. באפולה לא יהיה דקירה. לא, ביהודה ושומרון לא יהיה דקירות. הקדוש ברוך הוא יפר את הצדם וכלכל מחשב אותם. למה? כי אנחנו עושים מסירות נפש. היום זה רק צו השעה וזה חובה. ומי שלא עושה מסירות נפש היום, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, שלא יגידו לו, אדוני, אתה שותף לרצח. יפתחו לו תיק. רבי יצחק, אתה איתי? השם ייתן לך נחת, תמיד יהי רצון. מי שלא עושה מסירות נפש היום, בשמיים ישאלו אותו, בוא הנה, בוא תראה. אם היית עושה ככה, מסירות נפש, כמה מוקדם, להגיע מעשרה ראשונים. לא להגיע בעודו. 10 ראשונים לבית הכנסת, ולהתאמץ, ולהתחיל מי ותתפלל חנה, את כל התפילה, מההתחלה עד הסוף, מתון מתון. אם אתה לא עושה את זה, חס ושלום, חס ושלום, זה בעלה, שלא יתיקים בשמיים על זה. אור, אתה מבין? צריך לקום מוקדם, להתפלל במניין, ומההתחלה עד הסוף. לפני שאומרים אנשים אומרים, אתה יודע, אבל אני במשך היום עושה מעשה כזה. שטויות! עכשיו בבוקר תפתח אותו במסירות נפש. לא מעניין מה אתה עושה במשך היום. תפתח את הבוקר במסירות נפש, תקום מוקדם. תקום מוקדם, תגיע מהשרים שלנו לבית הכנסת. תגיד בו שלום, זה אני עושה בשביל עם ישראל. אנחנו עושים מסירות נפש. הם מה שעושים, תאבד אותם מן העולם של מסירות נפש. שלא יצליחו, לעולם לא יצליחו לעשות. איך אומר המדרש? ואי להוא על מה? זו מה הקדוש אומר. ואי להוא על מה דהתגזר ישמעאל. אוי! לאותו יום שישמעאל עשה ברית מילה. למה? צחק אבינו, בגיל 8 ימים עשה ברית מילה. ישמעאל בגיל 13. איפה? מי עושה את המסירות נפש? ואי להוא יומה. ואי לאותו יום שישמעאל עשה ברית מילה, אומר הזוהר הקדוש. ואי! מה משקל נגד? שאנחנו נעשה מסירות נפש. אנחנו נעשה. זה אחד. ועוד. אבל שלום, אתה הייתי? ועוד. לשתוק. לשתוק. לשתוק, לשתוק. חבר אמר לך, פגע בך, עשה לך, אשתך אמרה לך, לא יודע מה, תשתוק. זו. לשתוק. רבותיי, אני אומר לכם דברים מכפשונו של עולם. שני הדברים האלה חייבים אנחנו לעמוד בהם. עכשיו אברך אותך יהי רצון. לשתוק, אילם, אילם, אתה יודע מה זה אילם? אילם! לא לדבר, אל תענה לחבר, אל תעמוד מולו, כלום! ותקריב מהשינה שלך. תקריב מהשינה שלך. תקריב מהשינה, תקום מוקדם. להקריב, זה מסירות נפש. אני מקבל על עצמי, דהו, גמרנו, אני אהיה מעשרה ראשונים בבית כנסת. אני מעשרה ראשונים. בשחרית אני מעשרה ראשונים, במלחה אני מעשרה ראשונים, בערבית אני מעשרה ראשונים. אין מציאות שאני אהיה לא עם עשרה ראשונים. ואימא! רבותיי, אנחנו חייבים את זה. אנחנו חייבים את זה, רבותיי, זה לא נתפס מה שקורה בעם ישראל. זה לא נתפס. זה לא, זה ממש חס ושלום, חס ושלום, קצון הטבח יובל. טח, טח, צברים קורים. צברים, זה רק לחשוב על, על, על, על השניות האלה, על הדקות האכזריות האלה. וואי, וואי, וואי, וואי. זה אי אפשר לחשוב. אי אפשר לחשוב על זה, רבותיי. ואתה, אם אתה תקם מוקדם בבוקר, תקום מוקדם, אתה יכול למנוע דקירות. אתה יכול למנוע דקירות, אתה תמנע דקירות. אפילו אתה רואה בן אדם, שם את התפילין שלו תחת זה, בא בכיף לבית כנסת, נכנס. איפה? יפה מאוד, ויברך דוד, עד שאני אענח תפילין, יגיעו כבר להשתבח, עומד עמידה, אחרי חזרה עדשה, יוצא. אבותיי, אני לא מגזים לכם, השם עדי בשמיים, יגידו לו, אתה שותף לרצח, בוא. אתה שותף לרצח, אתה נתת כוח למחבל הזה לדקור. מה גם, רבותיי, אם אדם חושב לבוא לבית כנסת, בהשתבח ולצאת אחרי חזרת השץ, אתה איתי? עדיף שלא יבוא לבית כנסת. אל תבוא, אתה מכיס את השם. אל תבוא, תשאר בבית. אל תפלל. אתה עושה צחוק חס ושלום מהקדוש ברוך הוא. אין, אתה עושה צחוק. אל תבוא. או שאתה בא רציני מההתחלה עד הסוף, מתפלל כמו שצריך, ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, ואתה מגיע לבורא עולם, ובורא שם, אתה יודע, אתמול בלילה היה חתונה, הלכתי לישון מאוחר, בכל זאת באתי מהעשרה הראשונים. איזה יופי זה. ולמה הוא בא בעשרה הראשונים? הוא עושה מסירות נפש. אין לנו מסירות נפש אחרת. אין! אם היה בא עכשיו איזה גון, נכנס, או שאתה מתעצר על זה, הלאה, מסירות נפש. אין לנו את זה פה, לא עושים לנו את זה פה, שלא יעשו לעולם ועד, השם ישמור את עם ישראל בכל רעי רצון. אבל אנחנו נקריב מצד עצמנו, מה צריך להיריות? אתה תקריב את השינה שלך, אתה לא תישן את ה-10 דקות רבע שעה האלה, אתה תקריב אותם, את ה-20 דקות האלה, תבוא מוקדם, תהיה מעשרה ראשונים! מעשרה ראשונים, קבוע מעשרה ראשונים להיות. גם אם אני יודע שאני מגיע בזמן, כן? למשל, תפילה מתחילה בשעה 7, ואני מגיע גם כן, ברוך השם, בשעה 5-7, עד שאני יושב, מתעטף עם התעלית, הנה, אני מתחיל עם הציבור ותתפלל חנה. זה יפה מאוד. תקדים עוד 10 דקות, תהיה מעשרה ראשונים. תהיה מעשרה ראשונים. לא לוותר על זה, רבותיי. וזה לא חומרה. עד לפני התקופה הזאת של הדקירות האלה והפיגועים האלה, שלא תקום פעמיים צרה, מי שרצה לקרוא לזה חומרה, תקרא לזה חומרה. היום זה דין. היום נפשות של עם ישראל תלוי בזה, אנחנו יכולים לעשות מסירות נפש. למי נגיד לעשות מסירות נפש? למי? למי? לכן החילונים? מספיק מה שעושים החיילים שלנו, השם ישמור אותם מכל רע. לא נפח לשכל. נכנסים לתוך הכפרים, רק כדי לעצור מבוקש. אתה אומר, ואם מישהו מזה כאילו במקום מרח, שלא יראה עליו חס שלום. אני אומר לכם, היום שכל מה שקורה, החיילים והאימהות שלהם, אלה מסירות נפש. היא לא יודעת מה היא שמה בפה, היא לא יודעת מה היא בולעת, מה היא שחולת, מה היא שותה, היא לא יודעת. היא לא מרגישה כלום. כל טלפון מזנקת, כמשוך נחש הטלפון. אז הם יש להם, אחרי החילונים, יש להם מסירות נפש. יש להם. הם 100%, הם בסדר גמור. מה, שאר הדברים שהם עושים, הם לא יודעים. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים, אומרים לך, אדוני, תבוא יותר מוקדם לבית הכנסת. ואומר הזוהר הקדוש, אם הקדוש ברוך הוא מגיע לבית הכנסת ורואה שאנשים התמהמהו ולא הגיעו, אומר הקדוש ברוך הוא, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. הקדוש ברוך הוא מתאכזב, כאוב, ואז בידת הדין מנצלת מצב, עומד בו שלם ככה, מתחילה לקטרק, והקדוש ברוך הוא לא יכול לענות כלום. מה יגיד הקדוש ברוך הוא? הוא עייף, הוא הלך לישון? אומר לך, אדוני, יש פה דקירות, מה אתה הולך לישון? טוב, אתה צריך לישון, תישן, תבוא מהעשרה הראשונים. תבוא 10 דקות רבע שעה לפני הזמן. תבוא. ועכשיו זה נפל לנו גם כן בחורף, זה כיף. יש לנו מה להקריב. בקיץ, ולא לכם כבר אדם רוצה לזרוק סמכה, לזרוק הכל, יאללה, תן כס קלח לצאת מהבית, לנשום כבר את האוויר הצח. זה לא כל כך מסירות נפש לקום מוקדם בקיץ. חורף, שאדם רוצה להתקבל עוד קצת, ושומע את הגשמים, ורוצה להתהפך לצד השני, ואומר, לא, אני לא אתהפך. אני אקום, וארגון השלום, אתה יודע למה אני קם מוקדם? אתה יודע למה אני אבוא למצב השונים? תשמור את עמך ישראל, שלא יותר תקירות, שלא יותר פיגועים. וכאיזה ניסים השם עושה לנו. תעקבו, אבל אני אומר לכם, אני שם לב לדברים. אני, כל פעם, זה כזה נס, איכשהו מחליט לדקור, מגיע, עובר או שוטר, או חייל, או איזה אזרח, יורה בו. ואמרתי לכם, אתמול בשיעור, זה עלה בשידור. אומר, הוא לא היה צריך להיות באזור הזה. הוא היה צריך לרדת תחנה לפני. הזדמן לאזור הזה, איכשהו התחיל לדקור, ירה בו. הוא לא היה צריך להיות באזור הזה. זה ניסים. זה שהוא אומר, תראו, אני מראה לכם רחמים. אני מראה לכם רחמים גלויים. נשאר לכם לעשות קצת מסירות נפש, גם הסריטות האלה של הדקירות האלה, גם הם לא יהיו. לא יהיה. זה דם יהודי. זה דם יהודי נשפך. השם ישמור ויציל. מה זה כאב? מה זה פחדים? יש בחורה מסמינר בית יעקב, להתקרב באוטובוס בארמון הנציב. כן? היא משלבי החלמה עכשיו, חסד השם. אני בין הפצועים קשה בבית חולים, משלבי החלמה, אבל מה? היא כל הזמן בהזיות. היא כל הזמן צועקת, היא רק נרדמת, צועקת, מרישה את כל המחלקה. שמו אותה בחדר בידוד כדי שלא להפריע לחולים. זה בלתי נשלט. זה בלתי נשלט. זאת אומרת, עכשיו בעזרת השם ברור עולם איתם רפואה שלמה, התאחלים מהדקירות, מהזה. ההזיות האלה שעזבו אותה כבר. איך ההזיות? ההזיות! הפחדים, היא תורדת בפחדים, צועקת, איך שנרדמת צועקת. וחלק מההחלמה זה המנוחה, שתנוח. אז מה עשו הרופאים? אין ברירה. מרדימים אותה בכוח, אבל איך שזה נגמר, אתה... ההרדמה, איך שמגיע הזמן תפוגה של ההרדמה, היא צורחת בתוך החדר בידוד. צורחת, נבהלת. איזה דברים זה, בחורה צעירה? מה עושים אבא? מה עושה אמא? מה עושים אחים? אחיות? היא תהיה בריאה בעזרת השם, תצא בריאה ושלמה. הבעיות הנפשיות שזה גורם להם לחיים, זה יותר קשה מהכל. יותר קשה מהכל. ולמה? תמורת 10 דקות, רבע שעה של שינה שלנו. זה מחילה, מחילה, מחילה, מלאכים. מחילה שאני אומר, מחילה, 1,000 מחילות ממכם, זה אכזריות. מי שממשיך לישון ולא מגיע מהעשרה הראשונים לבית הכנסת, הוא אכזר, הוא אכזר. פותחים לו בתיק לשמיים, אכזר. יכלת למנוע הזיות. בת ישראל בגיל 21 צורחת מהזיות. תקריב את 10 דקות בשעה האלה. חייבים את זה. אנחנו נעשה את זה. וגם הדבר השני, לא להיגרר למחלוקת. שתוק. אל תיגרר למחלוקת, אל תיגרר למחלוקת. עזוב, תשתוק. לשתוק, רבותיי, לשתוק, לשתוק, לשתוק, לשתוק כמה שיותר. כמה שאדם שותק יותר, וזה לא משנה באיזה פעם. בעבודה, בחברה, בבית, תשתוק. תשתוק, תן שינוי קיצוני 180 מעלות, תגידי ברוב זה מה. אבל אדם הזה, הוא כל דבר קטן, היה נדלק. אני אילם? די, אני נהייתי אילם, כי נהייתי אילם בבונו של עולם, של עם ישראל, אני שותק. הזוהר הקדוש אומר, כשאדם שותק, באותו רגע, הקדוש ברוך הוא סותם את פיהם של כל המקטרגים. אבל מה זה התקעות האלה? כל המקטרגים האלה, כל התקעות האלה, זה קטרוגים השם ירחם. בוא תסתום את הפה שלהם, בוא תסתום! אל תענה! שים את זה מול זה שאני עונה ומתפרק, מוציא מהלב שלי, ומתפרק, זהו, וכיף לי, ואני מרגיש פורקן, למול דקירה. אז מה אתה עושה? עזוב! תענה, לא צריך לענות. לא צריך לענות בשום פנים אופן שבעולם, לא לענות, רבותיי. לא לענות, לא לענות בשום כלום. ואני כחירש לא ישמע, רוך אילם לא יפתח פיו. אלו שני הדברים, רבותיי, אנחנו חייבים אותם. אנחנו חייבים אותם. ואדם לא יחשוב, תראו, אנחנו כאן, סך הכל כמה אנחנו 20 כאן, פחות, כן? מה אני יכול? אתה יודע מה אתה יכול להועיל? לא 20, אם איזה נשים הצדקניות האלה יותר מ-20, כן? זה דבר בן אגיד, מה אני יכול להועיל? מה אני יכול להועיל? אתה יודע מה אתה יכול להועיל? אתה יודע מה אתה יכול לעשות? אספר לכם סיפור, היה אצלנו בישיבה. היה אצלנו בישיבה. תשמעו דבר מזעזע. היום היה פטירה של ראש הישיבה, חמודת צדקה, זוכרת דגן עלינו על כל ישראלי חסון. אני לא יודע אם אתם זוכרים, דבר אתכם לפני איזה 20 שנה, כן? רצו לפתוח בריכה בעמק רפאים. בריכה מעורבת. עמק רפאים, השם מבאר אותם, כל האנשים שם הם טובים מיוחדים, אבל לא מודעים כל כך לשמירת התורה והמצוות, הם רצו בריכה בשכונה שלהם. מה הם צריכים לנסוע למקום אחר וזה? ראש הישיבה היה ידוע, ראש הישיבה, ספרדי! אבל היה ידוע, מרים טלפון, מנסה להיפגש, נדבר עם האנשים, עם המנויים, אם שומעים לו, שומעים לו, לא שומעים לו, עושה הפגנה. בדרך כלל הפגנות, זה מתאים לאחינו אשכנזים, כן? חסידי גור, כל אחד, בלעין הרע, 4-4, הם באים איזה, הפגנות. ראש הישיבה כזה צנום. ציבר ניסה על זה, לא הסכימו לפגוש אותו. לא הסכימו לפגוש אותו, הפגנת יחיד. אלי, אתה איתי? תגיד לי, אתה איתי? כן? לקח פתק, תעלה בלוח מודעות של הישיבה, היום בעזרת השם יתברך, אני הולך להפגין למען השם ותורתו, בעמק רפאים וזה. מיד כל החברים התחלנו להתארגן, התחלנו לשלוח מכתבים בכתב יד של ראש הישיבה, צילומים, פקסים, טה-טה-טה-טה-טה-טה. שבו מלא אנשים! ראש הישיבה, אלו בא, הלכת לבד. הוא הולך לבד, הוא כתוב גם כן איזה פתק קטן, יעמוד ככה, מתאים לו. זה הוא. הוא, פעם לב, פעם יד לאחים עשו כנס. מה שאני אומר לכם עכשיו, זה מצולם, מצולם, יש את הצילום של הדף הזה בספר וזאת ליהודה. יד לאחים עשו כנס, למלחמה במיסיון ולרשום ילדים לתלמוד תורה. בכנס הזה חילקו דפים, כן? שם משפחה, שם פרטי, עיסוק, מספר טלפון. באיזה תחום אתה מוכן לעזור לנו? שרוצים לגייס מתנדבים. אין. אז המחלק של הפתקים חילק, חילק, חילק. הגיע לראש הישיבה, נתנו גם כן פתק. ראש הישיבה לקח את הפתק. הפתק הזה, כשהגיע ליד לאחים, התחילו ללמד פתקים, השתוממו. כתב את השם שלו, שם פרטי, כתב את השם הפרטי. שם משפחה, כתב את השם משפחה. מספר טלפון של הבית כתב אך ורק בשעות הערב. כולם בשיבה, כן? ומה אתה יכול לעזור? ככל שתראו לנכון, תשתמשו בי. הפתק הזה, צילמו אותו, שמו אותו בספר מבזות ליהודה. זה היה ראש הישיבה. זה היה ראש הישיבה. בקיצור, הוא כתב וזה, אנחנו התחלנו להפיץ את זה, שהולך להיות בלגן, כולם יבואו, ראש הישיבה יש שם וזה. היה שם איזה חבר אחד. כן? חבר טוב, שמע תורה. הוא, בימי חמישי בלילה, היינו אוכלים בישיבה פלאפל, כדורי פלאפל, עם חריסה ופיתות. זה היה ארוחת הערב. כל יום חמישי בלילה, כדורי פלאפל, חריסה ופיתות. כן? עכשיו, הנשואים, ראש השבא לא הסכים שיאכלו בזה. למה? אם אתם הולכים לבית, תאכלו בבית עם האישה. ארוחת ערב, מה אתם תאכלו פה? כן? בכל זאת, היו ככה כמה נשואים, מתגלבים כזה, מריחים את הריח של הפלאפל, וזה. פעם, פעמיים, שלוש שבע ילים, עד שפעם אחת, עלתה טבחית של הערב, כן? אמרה, כבוד הרב, אני... אתם מגבילים אותי בחומוס, במוצרים וזה. ואחרי זה הבחורים אומרים להם מספיק, כי באים גם כן, או שתוסיפו לנו, או שתגיד להם שלא יכולו לאכול. עכשיו אמרה, את יכולה להגיד לי מי מפה? ככה, מי מפה? באמת אני מבאס, אבל תגיד לו, תגידי לי, מי מפה מהאברכים יורד למטה לאכול, אחרי שאמרתי לא לאכול. אמרה, זה, בא להגיד עוד פעם גם זה, להגיד על כולם. ראש הישיבה דחף את השולחן, שיא העדינות היה ראש הישיבה. שיא העדינות. נו, שיא העדינות? פתאום, בח, השולחן נדחף. ניגש לאברך הזה. אמר לו, א', אתה גזלן. ב', בגללך פותחים בריכה מעורבת בעמק רפאים. אתה אשם על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ככה, ברעש גדול. אתם יודעים מה קרה בישיבה אותו רגע? כולם ככה, היו מאובנים! מאובנים, מאובנים. אף אחד לא צעק עליו, אתם יודעים מה עשה לו? והיא, רק אמרה את זה, היא רצתה להגיד עוד! זינק עליו, ייבש אותו. אחרי זה דבק על השולחן, אמר עוד חצי שעה שיחה. כולם נכנסו לשיחה, הוא בכלל, אמר זהו. הולך לתלות אותו על איזה עמוד הכי גבוה בראש שלהם, מה הולך לעשות אותו? אמר להם, אני רוצה להגיד לכם דבר. הוא אמר, אם אברך נופל שדוד על כדור פלאפל, על התאווה הזאת, הוא נותן כוח ליצר הרע, הוא נותן כוח ליצר הרע, להפיל שדוד, שדודים, אנשים אחרים, בברכת התערובת. זה התחיל פה, הוא אומר, זה לא התחיל שם. אני אומר, לא לרדת נשואים, אתה יורד נשואים לאכול פלאפל, אתה עובר על דבריי, אתה עושה את זה בשביל התאווה הסרוחה שלך. לכן אתה נותן כוח ליצר הרע ששם, גם כן יום יקום עובד, שבר אחר. אותו דבר בדיוק, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו עפר תחת כפות רגליו. הלוואי ונזכן גם את זה. אם אנחנו הולכים לישון, ועוד 10 דקות ורבע שעה, ומגיעים, עושים תיבה שמגיעים לבית כנסת באיחור, אדוני, אתה יודע, אתה עושה פיגוע. אתה נותן כוח למחבל. אתה נותן כוח למחבל. ואתה אומר, אני, זהו, אני מהיום והלאה קם מהעשרה הראשונים. מהעשרה הראשונים, אני בבית כנסת בעשרה הראשונים. נכנס לבית כנסת, עובר 1, 2, 3, אני רביעי, איזה יופי, אני רביעי. זה, בעשרה הראשונים, יש זוהר, מי שזוכר להיות ראשון. אז הוא, די, מה נגיד לכם? טוב, 10 ראשונים, תהיה מהעשרה הראשונים! אתה מונע פיגועים, ותשתוק. תשתקי, נער, תשתוק! לא לדבר, לא לענות! וואי, כמה זה... לא? לא לדבר! לא יכול לתראות בן אדם, עוד דקה הוא מתפוצץ, הוא חייב, תשתוק! למה צריך לענות? אל תענה, תשתוק, רצוף, לשתוק. אז מה, כן, את הפרייר, את פריירית עם דיפלומה, כן. אנחנו פריירים שמונעים פיגועים, פריירים שמונעים מחלות, פריירים שמביאים רפואה שלמה, זה מה שאנחנו. באותו רגע, שתקת? בואו עולם הולך לכולם כדגים, סותם להם פחר. אין לכם על כדג על הלדים שלי. אז המחבל, שהוא כבר יצא לדרך, ויש לו את הסכינים ואת הנשק שלו ביד, בגלל שאתה שתקת, עכשיו בואו עולם סתם את הפה של הכדגים, הוא מפחד לבצע את הפיגוע. אז הוא עומד בבית שמש 40 דקות ומסתכל על הצדדים עד שבא ניידת. אחרת זה לא מובן, אתה מטומטם. טוב, תיכנס, אתה כבר ידעת בית כנסת. תיכנס, ימח וידח דיאנר משותק כל החיים. תיכנס! יש לך גם סכינים, יש לך גם רשק, תיכנס. מה קרה, למה הוא לא נכנס? למה הוא לא נכנס? הנה, בית ספר לידו, בית כנסת, הוא אומר אדם לידו, תיכנס! לא, מישהו קם מהעשרה הראשונים, נכנס לבית כנסת, עשה מסירות נפש, הוא לא יכול להיכנס, הוא משתתק, עד שתבוא הניידת. יש איזו תשובה אחרת? אם מישהו יש לו תשובה אחרת, תגידו לי. אין איזו תשובה אחרת. אין. זה ברור כשמש בצהריים. וכמו שאמרנו אתמול, זה לא קשור לחיילים שלנו בכלל. יש לנו את הצבא הכי חזק במזרח התיכון. תמיד אנחנו מחזים על זה, בלי אדם מהחיים שלנו. מה הם יכולים לעשות עם מחבל בעורף? אין להם תשובה. כלום. זה אנחנו. היום אנחנו החזית. היום אנחנו קובעים. אנחנו במעשים שלנו, בדיבור שלנו, בהקרבה של תאוות השינה שלנו, אנחנו קובעים. האם המחבל הזה, השם יאבד אותו מן העולם לפני שמצא את הפיגוע? זה כן, לא רוצה להגיד או לא. רק כן, יאבד אותו מן העולם ברור העולם. קום מוקדם. תקריב את השינה שלך, קום. 10 דקות. רבע שעה לפני, תהיה מהעשרה הראשונים בבית כנסת. תשתוק. אל תענה. אל תענה. מה אומרים לך? תשתוק. אל תענה. אל תעני. לא לענות. לא לענות, מה שיגידו, איך שיגידו, אני לא עונה. לא עונה! אין מציאות שאני אענה, לא. אני לא אענה, בורא עולם מסתום מטפל את השוק המדרגים וכדרגים. מחבלים שמתכננים, בורא עולם מקווה, תפל בהם, תפל בהם. וגם רבותיי, צריך לזכור בלי שום קשר לכלום, כן? מחילה ממכם, כבר מסיימים. צריך לזכור, לדבר עם השם הבא על כל הדקורים האלו. אני יכול לומר בפה מלא לכל החברים, יש מציאות שאפשר לדעת בוודאות מדוע הילד הזה נאור שלב בן רות פתאום התחיל לתקשר ולדבר וזה במשפחה. כל אחד ואחד מכם שעשה מה שעשה ודיבר מה שדיבר ודמה איך שדמה, יש לו חלק בזה. יש לו חלק בזה, רבותן, זה חלק. מה זה, הרופאים כבר זהו, זעמו, נשפזו, מכונות, ממתינים. נקרא אמנם של מצב קריטי, קריטי, קריטי, קריטי, קריטי, קריטי, פתאום חוזר לעצמו. ברגע שהתעורר, התחיל לדבר, ותמזהה את כולם, חסד השם, ותקשר, עד שהם המסכנה הזאת, האהובים באמור, אנחנו רוצים להרדים אותו עוד פעם, שהנוח, תחיל לבכות עליהם עוד קצת, חכו, תנינו אותו עוד קצת, עוד קצת. לא שמרו לה בסוף, לטובת הילד, לא שכלה לשמוע לה. עכשיו זה, אם הוא רוצה לדבר עם העד שלה עוד קצת, הרופא אומר לי לא. מה הרופא? הרופא מלב אוהב. כל מי שדיבר עם השם, כל מי שדמה, הוריד דמעות. הכל בזה, זה הילד הזה. החיה את הילד. החיה את הילד, החיה את הילד. את גרמת את תחיית המתים, זה תחיית המתים. הילד הזה היה כבר בידיים של אותו מלאך, לא צריך להגיד את שמו. הוא היה כבר בידיים שלו. זה כזה לחלץ אותו מהידיים שלו. תחלץ! אתה לא תיקח אותו, אין מציאות, זה סתירה לאומית. זה לא רק ההורים שלו, זה כל עם ישראל יישבור מזה. אתה לא תיקח אותו, ואמא, ואמא, והכל נעמוד, אתה לא תיקח אותו. ובחרו לקדוש ברוך הוא, זעקו לבורא עולם, תשתפח לבורא אלה, בתחילת המתים. שלא תקום פעמיים צרה, שלא יהיו אותם דקירות, שלא יהיו אותם פיגועי דריסה. שכל התכנונים שמתכננים שהשם יאבד אותם מן העולם, אנחנו נעשה את שני הדברים האלה, רבותיי, מה זה חייבים לעשות את זה? מה זה חייבים, רבותיי, אנחנו חייבים, חייבים. שלא נהיה בגדר אכזרים, חס ושלום, מחילה ממכם, 1,000 מחילות ממכם. שלא נהיה בגדר אכזרים, שלא נהיה בגדר אכזרים, אכזרים. הלכת לישון עוד 10 דקות רבע שעה, ותראה מה נהיה. לא באת מעשר ראשונים. חייבים להקריב את תאוות השינה לפני הקדוש ברוך הוא. ושלום, כך, כך! הנה, קמתי רבע שעה לפני הזמן. אני עם 10 ראשונים, ולא לדבר, לא לענות. מה אומר השם? לא לענות! מה שיגידו, איך שיגידו, מה שיגידו, אני לא עונה. אני לא עונה, אני לא יענה. בשום פנים ובשום פנים, לא לענות. בכלום לא לענות, רבותיי. יהיה לנו כוח, זה זירוז גאולה, נשמות טהורות, זה זירוז גאולה. זה ביטול גזרות רעות מעל עם ישראל. זה אהבת השם שאין למעלה ממנה. אין אהבת השם גדולה מזאת. אין. זה אהבת השם הכי גדולה שיכולה להיות. זה הנחת רוח הכי גדול שיש שאנחנו יכולים לעשות לקדוש ברוך הוא. מה נאמר לפני כזה? מה ניתן? מה, ניתן לו כסף? צדקות? זה חשוב, אוקיי. אבל צדקה, כסף הוא נתן לנו. נתן לו, תן לו ממה שהוא נתן לך. אחד המרבה ואחד הממעיט. שטויות! אנשים היום כבר נראים, כסף הלך, נאבד מן העולם, אנשים לא חושבים על כסף בכלל. גם רואים מה קורה, מפחדים, תן בריאו, תן לחיות, תן שלדים יחזרו בשלום, תן, תן, הם מחפשים רק את זה. לא מחפשים עכשיו להתעשר, מי מחפשים להתעשר? בוזו כסף, בוזו זהב, זה התור שלנו, בזים לכסף. זה אל תשאל עד הסוף. תקריב את השינה שלך, את הרבע שעה האלה, תקריב אותם. אני יכולתי לשאול עוד קצת, וכיף לי, תקריב. אתם יודעים רבותיי שיש אנשים עדינים, באמת, איך רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבי משה, מה אומר לזה? כל ישראל בני מלאכים הם, נכון? יש אנשים עדינים, עדינים מלאכים, שמשל צריכים לקום בבוקר בשעה 6, הם מכוונים את השעון לרבע ל-6. אתה צריך לגוב, למה מכוון ל-6? כדי להתעורר וליהנות מהנאה של הצד השני עכשיו, להתקרבל. ככה, עם ישראל בני מלאכים. זה מדהים. הוא 10 דקות, זה מה שהיה לבני זה, הוא שם את השעון, שעיב אותו, כדי להתהפך לצד השני. ואחרי זה ב-6, אך, לעצמאותיו יחליץ, והיית כגן רווה, וכמוצא מים אשר לא יחזבו ממיו. איזה זה, הנה, עכשיו הוא קם. טוב, עכשיו אסור לעשות את זה. לא את זה, ולא דומה לזה, אתם צדיקים. לקום, רבע שעה לפני הזמן. ללכת לבית כנסת, להתחיל את סיפר לחנה, ובעזרת השם דבר לא, ישמרה לפי מחסום, מחסום. לא לדבר מילה, לא לדבר בשום פנים באופן שבעולם. עוד דבר, אתם יודעים, אני היום הייתי זה היום עלול הר המנוחות של מוחמי, הרב מאיר חי בן שפרה, זכר צדיק לברכה, כן? אז אמרו לי להגיד כמה מילים על הקבר. אז באו לשם כל הנכדים, כל הזה, בני תורה, שמברך אותם, כן? אז אמרתי לה, תשמע, קודם כל עכשיו רואים סבתא בוכה, בוכים. ואימא בוכה, אשתי, בוכים. כל האחיות בוכות, בוכים, אבא שלהם, יום השבעה, כן? בוכים, כולם ככה מורדים דמעות, היה התרגשות גדולה מאוד בזה. ועכשיו אבל 10 דקות בשעה, עולים פה מהמדרגות, פונים ימינה, נכנסים לחוף בגבעת שרון, נגמר הסיפור. רואים חוניות, רואים רכבות, רואים זה, מתחיל לחזור לשגרה. וסבא פה. סבא עכשיו לא יכול לעשות מצווה אחת, הכי קטנה, הוא לא יכול לעשות. מה עשית זה מה אתה מקבל? ועל השעה הזאת נאמר, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוא זבוזו לו. יגיד, יש לי פקע מיליון שקל, קחו אותו. ואדוני, מה שהבאת לפני כן, את המיליון שקל האלה, גם אין מה לעשות איתם. אין! אז אמרתי להם שהרי הקדוש כותב דבר עצום. הרי הקדוש כותב. הוא כותב שיש אפשרות לעשות נחת רוח לנשמה. איפה רבי שלום, איפה? אתה גם יתום, לא שנינו יתומים. שמרחם עלינו. תשמע מה אומר אבי הקדוש, רבי שלום. תשתוק כבר, תשתוק. נמשיך לעשות צחוק כל החיים, שם תן לך שמחה בלב. אומר אבי הקדוש, רבי שלום. תשמע מה הוא אומר. אומר אבי הקדוש, כשהיתום עונה, יהא שמי רבה מברך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך. אז הוא אומר, כשאתה אומר, לעלם לעלמי עלמיה, תכוון, שאבא שלך יעלה מעולם לעולם, לעלם, לעלמי, עלמיה יתברך, תכוון שאבא שלך יעלה מעולם לעולם. הוא אומר, מי שמכוון ככה, מיד במקום, מעלים את אבא שלו. בעולם העליון יש עוד עולמות, עוד עולם, מעלים אותו עוד, עוד, עוד, עוד. אז אמרתי לכל הנחלים, אתם בני תורה אחלה, השם מברך אתכם, אתם 10. אתה תקמים בבוקר, אל תעשו עכשיו זה. אני גם חתן שלו, והוא גם דוד שלי. מתי באים בבוקר לבית כנסת? מתי באים בבוקר לבית כנסת? מי שאמרתם, נכד אחד שממשיך לישון והפסיד קדיש של ותתפלל חנה לעלם לעלמי עלמיה, סבא בשמיים אומר, בשביל השנה שלך נתת לי ככה? למה לא העלית אותי? למה לא העלית אותי? מה, באת לקבר לבכות? הדמעות לא זאת כלום. בוא לקבר, תכוון, תבוא, תהיה מהשרה לשלום לבית כנסת, לעלם, לעלמי עלמיה, תחשוב עליי, תעלה אותי! תעלה אותי! הוספתי גם לאיזה מדרש מזעזע, אמרתי להם, כל הנכדים צריכים לקום מוקדם. לקום מוקדם לבית כנסת. בחורים צעירים, ככה זה, אוהבים לישון או זה וזה, פה שם, השם מברך אותם מיהי רצון. אבל צריך להקריב את השינה הזאת. להקריב, אדם בא לבית כנסת, עונה קדיש, יש מרבה מברך, רק נוסיף אחד. יש מרבה מברך אחד יהיה בעם ישראל יותר, בגלל שעכשיו התחלנו לקום יותר מוקדם, לא להפסיד קדיש הודו. אז מה חבל יכול היה לדקור? מה פתאום שידקור? בורא עולם יכניע אותם, יאבד אותם מן העולם, איך שהם יוצאים לדרך, בורא עולם יאבד אותם מן העולם. אין סיכוי שידקרו. אין סיכוי. והראיה, מה שהיה בבית שמש. סרוליק, אתה מסכים סרוליק? שתי מחבלים בתחנה, 40 דקות. בימיים קפוצ'ו אני מחשימו וזכה מן העולם. ויושב, והוא לא עושה פיגוע. עד שבא משטרה. נס או לא נס, תגיד לי מנשה. נס? מה עם ישראל? עשו מסורות נפש. השם מזכה את כולנו רבותיי. לשתוק, לא להיות אף פעם צד במחלוקת, להעביר, למחול. כן, ולקום מוקדם בעזרת השם, להקריב את השינה. אלון! בעזרת השם ברך נזכה להקריב את השינה בעזרת השם ברך. על המזבח של כל התאוות שלנו. נזכה בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לברוך בכל התאוות כולם, ונזכה לישועת הגמור ברוחניות ובגשמיות, ולכן הקדוש ברוך הוא לעבוד אותו תמיד בלב שלהם ובנפש חפצה, ולזכה בשורות טובות ושעות ולחמות, וכל הפצועים, וכל החולים השם ייתן להם לאתר רפואה שלמה לכל איבריהם מגדיהם. הקדוש כאן נשך נורא, ועוד הלילה, הרגע הזה, בזכות זה שהחלטנו לקום מוקדם בעצם המחשבה, הקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה, ייתן להם שיפור ניכר במצב שלהם, שכל המשפחות בזכו בשורות טובות עוד הלילה, רגע הזה בנחת. נזכה כולנו להגיע לשלמות, וכן יהי רצון ולומר אמן. קבלת המלכות שמיים באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, גאולה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה. אדוני מלך, אדוני מעלה, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. נא נא נא נא אדוני הושיענא. Na na na na na Adonai Hoshiana. Na na na na na Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hatzlihana. Ana Adonai Hatzlihana. Ana Adonai Hatzlihana. רבי חנן הנגש אומר, אז הקדוש ברוך הוא זכור את ישראל וחבל להם שרוצה שמר אדוני חוץ מהצלקור להגדיל תורה ואני אמין שלך להשתדף במי חבר שלך גם אני אומר, אני אומר